Таму Загорскі адразу папрасіў дазволу пакінуць Вацака з Наталіяй і Стасем, а самому ўзяць майку і паехаць з ёй вярхі.